smo jedno drugo, to su krive želje tvoje. Ne traži sad da te volim, nema nade za nas dvoje. Izgubi smo ne traži sam.